أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. صدق الله العلي العظيم. دا آياتنا دا سورة النساء دا يوصلوا دا أوايام آيات تخشروا پر دا يوصلوا پنزا أوايام من مخاطم قرون دارو. دا اول چې دا ولا نصيرا فريزي نه دا اول دوه آیاته چې دي د جربت ما قبل سره دادي چې د پرون په کې سبق کې چې و مرد الله عز وجل پاکي بیان کړه د اغه خبرو څخه چې نصارا او پسې جوړول نصارا و دا جوړول د الله سره شریکان پیدا کول خدای پاکي یا عيني عيسى بلي چاو چاو د عيسى عليه السلام مصدای په دا نصارا او کې دا عقیده یا به د الله تعالی دریم د جدرو خدایانو بلی ول درې جدې پکښ دریم دي نو چې دا غدرې څوک نو یو خو چې خپل حضرت عیسی او یو الله دا بل نو چاو چا د ملایکی ورسره شریکانې کولې جبرئیل امین د مقرب ملکی یا به د حضرت عیسی علی السلام مور سره شریک کړو په تسلیث باندې قائل خدا غرد عقیدې د دې چې به باطل وي د دې تنزیه بیان څوک استې سپیاج سبحانه ان یکون له ولد الله لره پاکي د دې څخه چې د اولاد ولري بیا د هغه د سره په خدایي ورشریکه بل پلای بیا عین خدای بولي ده وله ما فی السماوات و ما فی الارض وکفا بالله وکیلا. دا خبرون ویل سوی دغه ابتهال د کومې خبرې وکړي د دوی د عقایدو هغه چې کومه خبره وه چې دوی د الله سره په الوهیت کې حضرت عیسی علیه السلام شرکه وه یا ملایکې ورسره شریکول د هغو پر نامه بې عبادت کوه نو اثبات د تنزیح پرون بیان سوی دی. دا نن آیاتونه چې اوس ما بیان کړه دا عین د هغه مضمون تاکید او تقریر کوي مګر څنګه کوي داسې کوي چې دغه عیسی چې تی خدای بولي دغه ملائکې چې تی خدای بولي دا په خپله فخر کوي د الله په عبادت باندې نو خدای عبادت کوي دا ته څنګه خدای بولي چې ملائکې خدای دی او عیسی خدای دی او عیسی لسه خپله پر منځه ولاړې چې ورته چې نو ته خدای ته لمونځ چاته کوي نو خدای خو لمونځ نه کوي هغه د الله تعالی په عبادت نه شرمېږي کوي او تور ته چې غدل خدای ځنې جوړه وره ول ول ول در مدعیه ول شاهد چنګونه خو مدعی دعوا نه کی چې زه خدای ما هغه کله ویل چې زه خدای ما چې په تړیا د خبره هغه په عبادت فقر کا او چې زه د الله بنده يم سم په خبره تیس کې دای سکو یږي چې ان د دې خبره نن تایید سره کمې تایید هغه پرون چې موږ بتال کړی دي دغه یعنی چې د عیسی علی صلاتو والسلام او ملایکی هغه د الله د پر عبادت کې خدایان نه جنو دغه شوی بل په دازمن کې چې د دغه دوه آیات چې دا وسمه ویل وعد به ذکر سي د منکرینو د پاره چې څوک دغه خبره د الله نه مني چې د نصرانیت عقیده باطل کړي دا هغه د پاره به عذاب بیان کړي او دغه کسانو د پاره چې هغه بیا مقرین دي دا خبره مني چې د الله تعالی بندگان دي دغه د پاره به الله ثواب ذکر کړي دغه څلور خبرې بدلته ذکر شنو الله فاک فرمای دا ترجمه ایت لن یستنکف هیڅ کله شرم نکی استنکاف و دغه ته ویل کیږي چې یو چاته واده کار وکه دی نه شرمیږي بره ځان دورې دورې کوي نه کوي دا نه کول یې پر څه شي رابینه یې پر شرم باندې په دا کار شرمیږي نو الله پاک وایي خو عیسی زما په عبادت نه شرمیږي پر سجده پروت یې فخر په عبادت کې او ته وایي عیسی خدای دی نو خدای خو عبادتونه نه کوي لن یستنکف هیڅ کله نه شرمیږي په آینده کې المسیح و مسیح علیه الصلاۃ والسلام د آیندې تورې خو د پام دی ورته ملاقاري ولي خو لن پر داخل سوی دی پر مضارع باندې د استقبال دپاره تاکید وکړي که توانا ماضي ولي پرېښود د عیسی علیه الصلاۃ والسلام دا درې حاله دي ګوري یوې ماضي ژوند دی په خوا چې تېر سوی دی بلې هغه ژوند دی چې د هغه څخه وروسته بیا دی اسمانو ته پورته په اسمانو کې ژوند دی بل دریم ټپالې هغه دی چې بیرته مځکې ته راځي په دې مځکه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه قرآن عملي کوي دی بدلته پاچاهي دی بدلته امیر المؤمنین دا احکام به جاري کوي په دا درې ټپالې کې هغه دوایه یاد کړي چې په اسمانو کې دیم د الله په عبادت نه شرمیږي که چې بیا مځکې ته راځي هم د الله په عبادت نه شرمیږي که ته وا ګذشته وم ګذشته خو تر لمر سپینه د خدای یدی چې نه په شرمېدو خو عبادت یې کوه هغه یې په دغه نه کړی ذکر او یا داسې دی چې د هغه له نیستن کې په عام کړه چې الله وایي په راتلونکي کې چې نه ده موجوده په هغه کې لا زه ګارنټي در کوم ولاکه د الله په عبادت وشرمیږي نو په ماضي کې خو بیخي نه دی په شرمېدلی هغه راتلونکې زمانه چې تر اوسه نه ده موجوده چې په دغه کې لا زه ګارنټي در کوم چې دی نه شرمیږي نو په ګذشته کې به شرمېدلی نه نو ګوره لن یستن کې فهمې په مستقبل ترجمه کې یاداره کوم چې ماضي خپله په کښې کې راکښی باسي او یادا دی چې ماضي خدای ته په خپله معلومه وه چې عیسی علیه السلام نه دی په شرمېدلی د الله په عبادت لن یستنکف هیڅ کله نه شرمیږي په آینده کې که په اسمانو کې دی که بیا مځکې ته راځي المسیح عیسی علیه السلام ان د دې خبرې څه نه شرمیږي یکونه چې دی چې عبدا بنده لله د الله دپاره دی د الله په بندګۍ بیخي نه شرمیږي د خدای زوی که ویم دی فخر نه پکوي چې د خدای زوی یم نه دی انکار ځینې کوي او کې پسې تړي ولا الملائکة المقربون ولا د غره کوم نه شرمیږي الملائکه هغه ملائکه المقربون چې دی نږدې کړه سوي دي د الله و دربار ته په دا ملائکه کښې خوشي یو عام ملکې دي یو بیا هغه ملکې دي مقربې چې الله به خپل دربار ته رانږدې کړي دي نو دغه مقربې ملائکې هم د الله په عبادت نه شرمیږي فخر د الله په عبادت کې او ته ملائکې د الله تعالی لوڼې بولې یا د خدای شریکانې بولې بیا عبادت د دوی پر نامه باندې کوي نو دا خو غلطه ده ولا دغه رقم نه شرمیږي الملائکه تو ملائکه المقربون چې دوی نږدې کړه سوي دي د الله و دربار ته په خپله نه دي نږدې مقربې نه دي مقربون دي د الله د طرفه دوی ته دا قرب ورکول سوي دي دا قرب یې هم په خپله نه دي حاصل کړی د باچا و دربار ته چې څوک نږدې کېږي په خپله نږدې کېږي باچا یې راغواړي چې دی دلته مقرر کړي ده پسې نو موږ له هغه وعد و وعید خبره ذکر کېږي چې نو دغه کسان چې باره د دغه عبادت څخه د الله تعالی یو څوک د الله د عبادت شرمیږي د هغه دپاره به کوم عذاب ومن هر هغه څوک یستنکف چې دی شرم وکړي منع وکړي عن عبادته د عبادت څخه د الله ویستکبر او دی لویي و تکبر وکړي چې زه خو نور لوی یم زه و عبادت سره وګوره عبادت خو د دا سیدانو کار دی یا د ملایانو د تبلیغیانو کار دی زما و د عبادت یې سره زه خو سر یم سر سا نو ارغه څوک چې استنکاف وکړي شرم وکړي عن عبادته د عبادت څخه د الله ويستكبر او تکبر وکړي فسيحشرهم الیه جميعا فسجر دی یحشرو چې راوبه پاسیهم دی الیه الله پاک به راوبه پاسیهم دی الیه و خپل طرف ته جميعا کرده الله وایي نو ژر دی چې زه به دی خپل طرف ته بیا راوغواړم هغه د قیامت ورځ وریادی چې هغه حشر د قبرو څخه دی فسجر نو ژر دی فسجر دی یحشرو الله به راوبه پاسیهم دی را ژوندي به کړي الیه و خپل طرف ته بیا راوغواړي جميعا کرده نو چې لکه هغه چې په کور کې څوک غلطي وکړي زه داسې یو مثال ږدم بهره دا د عوامو خلکو ذهنو ته را نږدې سي بهره به نو موږ په کوچنیوالي د موره څه وځغستله وهلو بیا نو بهره بهره تل کور خو به دې د هغې معنا خو په بله نه سي تلی خو بېرته دلته راځي اوس که ځان خلاص کړي رب العزت دا مثال خو عین ممثل دی فقط چې مازې هغه تقریب یې وسي د مسلې و ذهن ته را نږدې سي نو الله پاک وایي چې مطلب راتګ دې دلته دی ته د هغه استنکاف کوه زما په عبادت باندې شرمېږه ته د هغه تکبر کوه زما پر عبادت ته مه شرې غټې کې نه کوې دا واده د مسکینانو کار دی دا د کمزورو خلکو کار دی دا کار کوې نو الله وایي ژر به زه تهسې ګرده به خپل ځان ته را وغواړم د څه دپاره معنا خو نو سزا درته ګورې د دې کار دپاره حساب و کتاب کول کېږي ښه نو چې څوک استنکاف کوي د هغه دپاره دا وعید متوجه شو چې الله یې راغواړي اوس ته د عیسی څه پوښتنه وکړه چې ته شرمېږه په عبادت دی به درته وایي چې وه تدا مالوک سپشتانه و خدای بده خی امکان نلری چې دلته وجه خو دلته دا عذاب متوجه دی خدای په جه خبر دی ملائکه ام په خبر دی عیسی علی السلام ام په خبر دی نو دا ور سره ملګری کی نو د دې د دعوه ابتال دلته په جزا کی ورس چې دې دعوه کی چې عیسی علی السلام د الله تعالی زیبول یا خپل الله ګل الله مسله دغه رقم ده هغه په عبادت نشر مدي څوک چې عابد وي د معبود د فار هغه ته عبادت کی الله معبود عیسی علی السلام عابد نو عیسی علی السلام بیا خدای جوړ دی بعدی معبود جوړ دی چې امکان سره نه لري فسینو مال چې هغه وعد او وعید راځي هغه دادی فاما الذين نو فس هغه کسان امنو چې دی ایمان راوړي پر دغه خبرو چې دا ذکر سوالی چې دغه د خدای سره شریکان درول دا باطل خبره ده وعملوا او دی عمل کړی الصالحات د شو شو کارو دائم کړی فیوفیهم فیوفی الله به پر ورکه هم دی ته اجورهم هغه ثوابونه ده دی الله به د دې ثوابونه پر اور لره ورکي شی ځینې کمیږي نه د دغه اجورو څخه هغه دي چې پر د ایمان او عمل صالح هغه په قرآن کې یا په احادیث کې په نس کې لیکل شوي دغه ځینې مراد دي فسې ویزیدهم من فضله ویزیدو زیاتو به وکړي هم ودی ته من فضله د خپل فضله چې د ایمان او د عمل صالح په عمل نه دي ګټلي دغه څه د خپل فضله علاوه یې ورسره کوم هغه نو معلوم نه دي چې څونه قدر هغه نو پر اخلاص باره بنه چې څونه په عبادت کې اخلاص ډیریږي د غون د الله تعالی فضل پر راټیږي چې څونه اخلاص کمیږي فضل کمیږي کله یې په خبره پوهیږي نو پر ایمان پر او پر عمل صالح چې کومه جزا په نصوص کې راغلې ده الله الاجر خو ورکول کیږي خو لیکل شوی دی باغی خو الله تعالی کوم کاست نه کوي و یزیدهم من فضل دا چې د خپل فضل څخه یو څور کی دا نو فرق لري چاته به ډیر فضل ورکړي چاته به لږ ورکړي ولې دا خاص د الله د طرفه څخه دی ګردو ته مساوی نه ورکړي اغه نو پر څه باندې دا ډیرو لږ مرمیر پر اخلاص چې په عبادت کې څونه اخلاص لري روغونه د الله فضل پر لري نو کېدای شي خبره ته متوجه است دا نو چې څه وعد څه د اغه کسانو د پاره چې د الله پر خبره ایمان راوړي معنا وعده د جنت ورکړه بیا به ترجمه وایم فاما الذين بشک اغه کسان امنو چې دی ایمان راوړي پر دغه مؤمن به شي یا او عملو او دی عمل کړی الصالحات د شو شو کارو عمل کړی فیوفی الله پر اور کې هم دي ته اجورهم د دې هغه اجور چې دلته ټاکل شوی دی په قران کریم کې په احادیث کې په هغه کې کمی به کیږي و یزید درش کې هم دي ته بالا بدر کې من فضل د خپل فضل او احسان هغه کې به خود خلق پر کړ حسین و اما الذين استنكفوا هغه د وعید زي ترالو چې عذاب او بیا منکرون ته اوري و اما الذين بشک هغه کسان بیا استن کفو چې دوی شرم کړي د الله د عبادت د الله په عبادت شرمېږي چې زه په نو څنګه او دست تازه کوم زه به څنګه پر لمانځه باندې درېږم زه به څنګه بیت الله باندې راګرځم ثواب په څنګه کوم زه به د مثال په تور زکات څنګه کوم دا چې هغه څوک چې د خدای بیری لري په عبادت شرمېږي ولې خدای غټ دی فاما الذين بشک هغه کسان هغه و مې درسر وتیر شو و اما الذين او بشک هغه کسان استنکفو چې دی شرم کی منع کی د عبادت د خاطر د شرم واستكبر او دی تکبر کی ځان لوی لوی کی فيعذب عذاب ور لره ورکی الا پاک هم ودیت څنګه عذاب عذابن الیمن داس بل تو عذاب ندی ور عذابن اغه مفعول مطلق ده فيعذبوک شش ود الیمن صفات ور لره ورکی داس عذاب ورکی چې هغه عذاب به دردناک یا به هغه عذاب دردونکی د الیمن دواړي ترجمه کیږي مال دغه د مبالغه صیغه ده شده چې دردناک عذاب الله ور لره ورکی چې عذاب په خپل ځای کې سره خوړه کیږي خوږي د سړي به څه اړ چې پکښې کې وای چې فيعذب الله بعذاب ورکی هم دي ته عذاب دسی عذاب الی من چې هغه به دردناک عذاب کته نو خو په د دنیا کې خو دې عبادتونه کړی دي یا د حضرت عیسی علیه السلام عبادت کړی یا د ملک عبادت کړی یا د مرد سپورمی و د پیرو د فقیر عبادت کړی دا به یو کوم مکوار چې الله سوای ولا یجدون دوی نشي پیدا کولای له هم د پاره د دوی من دون الله ما سوا د الله تعالی څخه ولی دوست د از ما څه ما سوا چې زدنی به زار سم بل دوست نه به ولا کې پیدا کی بل دوست نه برابر بیانسته که دوستی وز ما څه به حاصله ولی زه خدای زم دشمن کړم خو ما سره شریک و دراو بل دوست نه برابر دی پیدا کی ولا یجدون دی نس پیدا کی ولی لهم د پاره د دی من دون الله ما سوا د الله څخه ولیا دوست ولا نصيرا او نکو مکی چې کومه کې جره وزغلی چې جیخ په کلو کلو زما عبادت کړی دی د الله د عذاب څه جره وباسې چې جت ایسو کلا کا عذاب ورک دا خو زما بندګی کړی الله ال ته نو ولیسته چې ستا سره یو خوا خوجش کاره کې پرتا دی وشو واخ وکي ستا دوستي دی وکي نن نه سیر کومه کې ستا چې راځي زما د عذاب څه بیا خلاص کی دا غو هغه وعید او عذاب سو دا هغه چا د پاره چې دغه د قران کریم خبرې نه مانی استنکاک د الله د عبادت څخه کوي نو دا عیسی علی السلام او دا ملائکه خو به هیڅ استنکاف نه کوي د عذاب ورته متوجه دي څنګه چې تړې چې برا وادي د معبود مجه عبادت کو خدای درجه ورکه دی عابد دي د الله په عبادت فخر کوي ترجمه زه خدا مضمون مر روایت پسې دا یا ایها الناس چې دل ترالې دا څنګه دي د جيره به تما قبل سره سره کم دا غره به تدادي لکه اول ته چې د يهود سره هغه محاجه او دلائل خلاص ورسې سپیاجه د پرون په سبب کې الله بارن ورسه عام خطاب کوي یا ایها الناس قد جاءكم الرسول براینو در رسول صداقت پر اپورت که یهود جلج دغه رسول جه په حق را تکړی دی پر د او د پر خبر ایمان را وی خدای په دلیل ملامت سو دلته چم الا عز وجل د نصارا او د عقیدو ابطال بیان کی تر دغه ځای هغه ابطال وس ختم سو په پای کې نو براینو پر کوم ځای خدای د رسول خبره ومني پر کوم ځای خدای رسول چې کوم کلام را وړي دا ومني دلیل خو هغه دی درته وویل سو چې دغه تس چې کوم بابلانی سره جوړی کړی دی چې ملائکه د خدای لونی بولی حضرت عیسی علی السلام زی بولی عبادت ورته کوي دا د پالتو خبرې دا غلط خبرې نو دغه خبرې تراسه وس عام خطاب کی هغه رقم یا ایها الناس ای خلقو قد په تحقیق سره جاء را تکړی دی کوم وتسته برهانون ډیر ښکارا دلیل برهان هم دغه من چې کوي چې د کړی چا د شک او تل دی یقینیات څخه جوړ دغه نو ښکارا دلیل د امراض نه رسول الله صلی الله علیه وسلم کته نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تعبیر په برهان وکي برهان خمال هغه دلیل ته ویل کېدل چې د مقدمات صغرا او کبرا د دې قضیه څخه جوړی وای چې د شک او تل یو چا شک نه پکې کولای دا نو بر برهان موږ خو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هم دا غره کم دي چې کمی معجزه د ښکار کړی اره معجزه یو کې یو قضیه و او داسې مسلمه قضیه و چې د شک او تل یو مثلا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک لاس څخه هي غزوه کې تقریبا 1450 نفر د حیوانات سره خو شام ور سره او اسام ور سره مټران خو الته نو څنګه واخ سر اڅ وبنوي براراله د شکایت وکي چې پوچ خو دوغه ندي ګرد چول اواز رسول الله سلام الله تسي وګوري خامه خدي چا سر بل پټي او څو بي ځنه ځنه کسان د خپل ځان د پاره یو شی پټ کړي اخر په د خیمو په دوغه کې وکړي چا څو پټ کړي براراله راه اباره کوي پیاله کې توی کړه اباره نبی علی السلام خپل لاس مبارک پکې کې کړه شاوه بارې لوسې در اخلي او په ته دغه ځای ته صحابي وایي چې دا ګوتو د مابین څه دي نه معنی چې د نبی علی السلام در ګوتو راو کې راو کې نه په دغه ځای کې دا وب پر غورځي غورځي اصحاب ځنې وړلې وړلې چې دا څه حیوانات مو بس ولا څه چې فوج مو بس ولا شي مزنی ټکړه هغه پیاله تشه سوي نه ده نو د يهودان چې وای موسی علی السلام داسې معجزه ښکاره کړه په لکړه باندې هغه ډبره وله دولس چینه وکړه دولس چینه وکړه موږ وای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډبره مبارک نه دا وای الله چې په دې کې ښه شو سور رسیم ساو په وجه مو بکې مې د حیوانات سره مې ذخیره او ډکې سوی خو دا غسی معجزي او سره په دې کې وشک شو بس وکي کولای چې دانو نه بنه دي د ځان نه حج بلا جادو ښکاره کړه خو جادو نه دي او اسمان ته اشاره کوي سپورمې الله ته دی په دې کې چې بیرته پرله مشکل ته یو صحابي سترګې راوځي په جنگ کې بارا نبی علیه السلام تر راوځي سترګې مې ده راکم سوا نو خاځه دغه سپوګل ولاړې خو دلته ویشته وی پیغمبر علیه السلام تر راک سترګې بیر ته ځای تور او خپل مبارک ناړې پر تاسو کړ جوړ وسو د یو از ماجه په ذات الله قسم چې په خوښ شې دې کا او هغه کړ خدا معجزه را کم را کم د ښکار کړی نو خود نبی علیه السلام ته تعبیر الله په برهان وکي چې دا یو برهان دی برهان هغه قوی ښکار دلیل ته ویل کیږي چې بار د خلکو شک او شبیه لار نه ورته ګر سره نو ای خلکو قط په تحقیق سره جاء را تکړی دی کوم ته چې د برهان ښکار دلیل تر راغلی دی من ربکم د طرفه څخه د رب ستاس خدا الله در تر علی جلی دی خپل خو نه دی راغلی وانزلنا او مر نازل کړی الیکم متسد نورا مبینا نورا نور مبینن شکارا نوری مبین به قران کریم دی قران کریم داس شکارا نور دی چې دا د اعلی طرفه څخه دی چې دا هم د شک او د شبهه ځای نه دی د شک او د شبهه ورن دی خلق چې پک شي کی دا نه معنی چې دا خبره د شک ده خلق چې پک شي کی د په دماغ کمزوري ده هدايس په خبره پويږي گايګاي په وشي کې شک کیږي دا خبره واضح نه سم ده متر لجاري انا بره وروره خبره چې دغه مجمجاله ده گايګاي شک کیږي دا غسري دماغ د خبره درک نه سکوري خبره د مرس پی نه لکه برای مثال پیشی برای لکه د چوپرک چوس دل مر په باری که دی مشکلات لري وای نو مر د کوم خوادی بابا خو کی نسی دلای ته ګردو مر پټه د ورځی ته چې مر ولوی جوړه وځه نو په جبه نه دل مر نه برای نستیس ول په جبه دل مر مروالی د منځ ووتی نو نوري مبینی ورته وای چې د شک د شبهه ځای نه دی ولی کوای بل فرض الا پاک په غسر کې د صورت بقره مر جو ویله و ان کنتم فی ریب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله كثير تشبشك ياس دا دي قرآن سخش دا بدا نبي عليه السلام جوري دي عربي وعربي اس دا ودا بسر جور كري الله فاك دي غير رضي سخش بيا إلا يوم القيامة تشكي إعلان كي ويو كشنا سورة بقرآن الكريم كي وقوري ترطول اللند مختصر سورة كم سورة إنا أعطينا كالكوسر سورة كوسر دري آيات دي دغس يو سورة فقرد نوري كي دا تشكي دا سر جور وضعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين شهداء ومعاونين نمره وغاري بلا سنس دانان يبول يستاكو مكان دا دا عربي جي بفوهان واجيبان يبول دا شاعر ودا شانشي كي چه پرتابان يبدا مخلوق كي گرزا پيري را غاري كي انسان را غاري ملك را غاري كي نبي را غاري بل سوك ترا وغاري چه دا داغ مثل جي جور كي دري آيات كدا نو چه دري آيات نسي جورا ولي سورة بقرة خو بخي ولا كي جورا كي علی عمران و نساء خو بیخی نسی جوڑا ولی طول قرآن خو بیخی نسی جوڑا ولی نو چون کلون سی وجه سور رسلیم ساوا کاری که چا یو آیات که در لانکی جو دری خو پریش دو نو دا نوری مبین دیمو دا خود شک و تری دی ارسو که باید گو تا پغاش و نسی چی دا دا لا دا طرفت سخدی دا دا بنده در دماغ الولی جدا خبری ولی دست خبری پا دی کستا دا خی مجا اگه احکام که در وی چی بیا نور عمیق ورته متوجه سی دستی شان پا قرآن کریم کستا چی نن سیزنار پا پیلی چی وی دا خبر خدا را کن نبی علیہ السلام هغه وخت کړی چې دا نبی علیہ السلام هغه وخت کړی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطلی و داس په ذات تللی و نبی علیہ السلام دغه ټیلیسکوپونه درلوده در بنان ورته پراته و چې اسمان او چې کتل دا څنګه خبرې کړي دي مثلا وای د قمر توري په قران کې اوه ویشت واره راغلی دي په اوه ویشت ورځې کې سپوږمۍ خپل دور پر کوي دا یو هغه ته اشاره ده نو دا اوس نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سپوږمۍ مدارونه کړو معلومه اذا شمس کویرت چې لمر تور سي لمر کړه توري دي اوس چې ساینس دانانو لاړه چې بابا په فضا کې ډېر ستوري دی بلیک هول ورته وایي یو توره کان ده دغه ستوري دی چې وخت دی ورنږدې چې ځلیږي پر وخت ورسی شی لم بابا سوسو وایي په دې کې را دې قوې جاذبه یې د خپل نور په خپل بیرته په خپل ځان باندې نه باش تک تور څه دغه سي بل وخت یې بیرته بیا نور را راایله کړی لکه بلف چې ولګي بیرته مړ شي اغرونا په دې کې جاذب څه دغه ستور ودرې بل وخت بیرته نو چې اغه توري خو هغه دغه نه غټ غټ ستاري جله کدا لمر چې دی د لمرم ولا په ورځ قیامت الله دغه سي کې چارونا ګر د فدل نه زبر په دغه تور ټکی پاتې شي اذا شمس کویرات چې کوم وخت یې سره ونه ورته سي یا په دې کې د مثال په تور خړ پړتیا پکې کې راځي دا معجزه د قران کریم ته مال تر تر حساب چیرې دی نو الله د نوري مبینم پر کښه شاو نو دلته څو شان ذکر سو چالا از ما در طرف در فراغل یو برهان برهان سمراد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو یا ایوه الناس ای خلق قد په تحقیق سره جاء را تکری دی کوم تست برهان شکارا دلیل ډیر واضح دلیل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی اداره غلی دی من ربکم ته طرف سره در افستاس وانزلنا او مر نازل کړی الیکم تست نورا نور مبینا شکارا سراغ در طرف چې قران کریم دی په هر وخت ته تعالی راشي شنو چې دار اغل دی اوس په څنګه کیږي چې منې د وغو د پاره بم شی ذکر کړي هغه چې موږ وعد بول معنا وعده چې نه منې د وغو د پاره بم شی ذکر کړي سزا چې وعید بول ده نو اول وعد فاما الذين بشك هغه کسان امنو چې دی ایمان راوړي بالله پر الله عز وجل باندې ایمان راوړي واعتصموا او دی چنګل زدن او چنګل دغه سره چې وا مخسی یو شی تور املاک د منګول د شان پکښ کې چنګ نو فاما الذين بشك هغه کسان امنو چې ایمان راوړي بالله پر الله پر الله څنګه ایمان راوړي لکه نصارا او چرواړي هغه خود توحید خالد خو شرک او سره خدای خدای منی خو شریک درول دي دغه ایمان سمرات هغه ایمان پر الله دي چې سره د توحید توحید پک شي کی د الله یګانه کی پک شي کی واعتصموا او دي چنګولي ولګي منګولي ټینګ کی به په دې الله چې به زمير الله تراجي نو په الله منګولي لګي بارد بیو ده هتر منز جن جشول کیجی بی دین اللہ بی دینی ہی پا جن سر ده علا منگولی ولگی ده علا پا جن منگولی لگول بیادا اور سر لازم ده چونو پر رسول علیہ السلام با ایم ایمان راولی ولی خود ده جن تشریحات بیادا مشترک کردی جنو فسیدخلو فسجرد یدخلو علا بداخل که هم دی في رحمت پر رحمت کی خاص رحمت کی من هو د طرف څخه د الله خاص رحمت د طرف د الله جنت چې الله به دلته داخل کی او فضل او په خپل پازل کی به داخل کی د پازل څخه مراد ته چې ګوره د رحمت ګروسه بیا جلا پازل ذکر کی وای د جه سنو چې دلته الله تعالی وعده ور سره وکړه نو یا به جدار د الله تعالی مراد یا اغه رحمت چې دی اغه خو هغه موعجس ولې د پس وسخه اغه زائد شهید نو مرادی اخه نو اغه د شپه جنت کې چې ول فيها ما عين ما لا عين رات اغه دي چې اغه چانه دي لیدل سترګو نه دي لیدل ولا اذن سمعت نو غرا او ردل دي ولا خطر على قلب بشر ندي انسان پر ژړه سر خې دي نو اغه پازل د پازل په نامه یاد کې څوک چې درد الله زم مرادی څوک د نور نعمتونه زم مرادی نو نو فسجر دی یدخل الله به داخل کی هم دغه کسان چې د ایمان پر الله لري د توحید سره شرک والا ایمان نه او اعتصام پر دین د الله لري چې معنا د رسول الله علیه السلام رسالت او د احادیث منی دا به داخل کی تی رحمت پر رحمت کی منه د الله د طرفه چې جنت او فضل په فضل کی به داخل کی معنا څه چې هغه د الله کی در به نصیب کی و یهدی او وبشیه مدیته وجشاته وداغ خلقه تجد ايمان راوي اليه وتركت دا الله تشي بروشي دا الله وتركت صراطا لاره مستقيما سداش دا الله وخاطس دا لاره تلي دا بورتوشي معنى ايمان بين نسيبسي اعمال صالحه بين نسيبسي برجازي براي السؤال وارجيري ترجمه يا فلاس داكي ويهدي الله بوشي هم وديت ديت بوشي اليه وتركت دا الله صراطا جولار مستقيما سداش دا الله وتلا ودربار تسدا ورغل دا غسدار بورتوشي اغنو تشي دي برت ايمان او اعمال صالحات نو سوال دا وارد سو چې دا جزا دا بدله دا ثواب چې الله تاسو سره وعده کوي وکته ایمان راوړې او اعتصام چنګول زدن دا الله په جنب سی وکه زنو ته جنت ته بیا مه پازل در کوم او بل تاسو لار در شی نو لار خدای ایمان هغه ما ته شو ول سوي د تحصیل حاصل را لی طالبان په دې خبره باندې پویږ خالي مخ ته چې ایمان راوړې اعتصام وکي باران او رحمت راکې ما ته پازل راکې او بل نو هدایت راکې هغه لار چې الله ته سدت لګي دا غره شی هغه خبر ته ایمان و دا دغه اعتصام په جنس سره د الله تعالی دی کړي خدای غږ به خبر ده خو وخت یې ما کړی دوه د جز ضرورت څه دی د جې مطلب دا دی چې کې پلا راوړ ایمان اعتصام وکه نو آینده چې څه معلومه ده کبیر ته واوښته د آینده وعده الله سره وکړه چې بیا به نو در مرګ پر دغه لاره باندې توفیق به پر لر درک پر دغه به باره ولاړې بیرته به نه ګرځي نو که دا څه مضمون په اوس واس دغه چې ویهدیه معنا د آینده د پاره پلا چې دی راوړي د آینده د پاره را دا وعده ورسره وکړه چې زه به په آینده کې د دنیا ژوندۍ به بیرته پر دغه جن ورتیار کړم نو ویهدیه هدایت وو کې ودیته نو د هدایت دې سو د ایمان راوړ دی چې سامه کړی معنا د وام به پر د هدایت ورلره ورته هدایت وو کې ودیته د وام ورلره ورته پر دغه لار باندې چې دا کوم لار ده چې د صراط مستقیمه ده دغه عباره جواب شنو نو الله عز وجل دغه صراط مستقیمه زموږ تر مرګ زموږ د لاس نه ده الله تعالی استقامت پر راکی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.